بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. سورة نحل کے شپږم باب کی تخویف اخروی او بیا اور پسې ترغیب و قرآن تا او دا قرآن او آیات چی طول و اصول دا پار جامعو اغای ذکر کو اغی پسیه دا اغی توضیح او تفسیر پوعدی سراو کو چیغا عدل چیغا بنیادی خبر ہوا اگی مانا دا اللہ وعدہ او پاگی باندی دو وفا کولو ترغیب ہو چیغا اللہ پو آدی باندی وفا ہو کے او دا نقض نقصاناتی ذکر کول چو آدمات چیئے اگر دیر نقصانات تی سبب ام بیان کو چوا دولی ما تی گی زکر جی خلق دنیا کی اگر امومی نو اغلان دی پری دی اگر دا پدیما تکی دنیا دا محبت و دا رغبت تو جنا بے ویلیو چې مونږه امتحان کړې په خلکو چې بعضی موچت او بعضی ښکتا بعضی مالدار او بعضی غریب الله یې دا تفاوت ما کړې دی دې سره دنیا نظام چلوم الله یې دا هم زما قدرت کې وا چټول می او شانتی کړی وي لو شاء الله لجعلکم امه واحده کچر ده الله خو خوي دایره ده چې دا تفاوت پکې نه وي زه خلق مینس کې نبس مساوات به کړو ټول به یو شانتی کړیو په هر حیثیت سره چټول با مالدارو ټول با صحت مندو او ټول با خوشاله او ټول مسلمانان دینی لحاظ سره او دنیوي لحاظ سره والله دا زما خو خنه ده د ډیر ځای ویلي آیاتونه قرآن کې ولو شاء الله کذا الله خوخوی لجعلکم امتا واحدة گرزولی بیوی تاسو یو امت یو جماعت طول پا اسلام او طول پا توحید کفر او شرک با پکنو ولیکن یضل من یشاء و یهدی من یشاء لیکن دا اللہ دا ارادہ دا چې دا غي اراده د دوالو کیږي گمراه کی او څوک چوالي نام د الله په اراده کیږي او هدایت کی او چاته چوالي اراده د الله عامه ده هم د زلالت هم د هدایت ها رضا خاص ده رضا صرف په ایمان او په هدایت او په توحید ده په کفر او شرک نه دی رضا. خدا فرق بازی جماعتونو فرقو نو کلی باطلا معتزلو اگی ویلو چنا اراده و رضا یو شیده وی سنگ چه اللہ رضا ندی پا کفر نو اراده ام نکی ناگی ویده کفر و شرک د خلق و خپل پیداوار ده دا اللہ ندی کڑی وی اللہ دا خیر کارو نکی دا نیکی کارو نکی دا شر کارو نکی داوی دا انسان خپل پیداوار دا چیاغ کفر کئی شرک کئی دا سا ایتونو که اللہ پاغی رد کئی خوا چنا دا زمان اراده دا چسو گمراکو ما سو چل هدایت ورکو ما اراده زان لشه دے او رضا ځان لشه دی ولا تسالن ما كنتم تعملون هم خاص تاسو نه واته پوس کولی شي دا غي عملونه چې تاسو کړی دي ولې الله دې اختیار درکړو ورسره دا وضاحتم کړو چې دا عمل کوا د دې بل نزان ساته اوامر او نواهی د سهول یو کنه او ستا اختیار کی وا چې ځان ساتلې وي اجزان دونه سات او خپل قصدن عمدن د هغه کارونه وکړو چا د گمراهه او نو خامخا ودن ته پوس کول شي چې ما وته م نکړې وي نو خامخا تپوس با کولی شی ستاسو نا دا عملونو چې تاسو کړی دي تپوس څه مطلب دی عملونه چې هغه کړی دي خو هغه الله ته معلوم دي نو تپوس څه معنا ده نه تپوس به د دې کېږي چې ولې دې کړی دي دا عملونه دې څنګه کړی دي تکتا استخوا اللہ رب العزت ایم آویلیو چا عمل کوئے نو پسنت یہ کوئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ چا پیغمبر میں دیل را لے گلے دے چا دب دی عمل کستا سو دپارا تابداری دا دا عمل تا گو رہے دا دہر یو کار تا گوره فعل تا گوره ناغسی کوئی کنا تا سولی پخپل طبیعت کری پخپل خواهشم کری اما کنتم تعملون بیار پسید و عدید نقض نقصان و عیب بیانی یو اخمق کی بیان کو چکل و عدمات کی نفساد دیو کو شر دیو کو خپل ولی دی خراب کری دوستای خراب کړی دښمنی دی جوړ کړا چې واده دې کړی او بیا دې ما تکړه دې یو عیب دا زویم ذکر کوي ولا تتخذوا ايمانکم دخلا بینکم منی سید خپل قسمنا وعده سبب د فساد په خپل مینځ کې و هغه فساد جدا او دا جدا دی دا څنګه فساد دی فتذل قدم بعد ثبوتها او بخویږي ډیر قدمونه پس د کلکوالینا یو زمانہ چې چا وعده تکړه نو هغه په اعتبار شو مخکې هدایت باریو مخی خلقو دے دیر رشتی نے گانو او دیر صحیح مسلمانی ہے گانو نو دب خبر باندھ بے پورے اعتماد کاؤ او چکل دو آدمات اکرن دو خلق ادبار پہ ختم شو فتذل قدمن نو هغه مضبوط قدم د ایمان او مضبوط قدم د رښتیاو او د وفاداره او فائده نو سره به اعتبار شو ایسوک په اعتبار نه کوي. دویم مطلب دا نه چې کله داسې بندي چې هغه ته دنیا کې سم شری حاصلي خلق ورپسې استاذی امامی خلق ورپسی مقتدیان و شاگردان ټول کنه خان نو کله چې هغه د وعده خلاف کی نو هغه نور مرګرتیا کوي کنه بیا خلق په دلیل کې پیش کوي چې ولې هغه چې داسې وکړو چاو په وادي باندې وفاو نکړن موږ څه کار دي کویا نړیر خلق واستاده وجنه په دې ګناه کې او په دې جرم کې مبتلا شي فذل قدمم بعد ثبوتها معنا او به خوي ګډیر قدمونه پس د کلا کوالی دا وینا یوازې تنه بل کتاب سي خلق دي غریب هم مستاب قدم قدم کدي کنه ټول به خويږي سا قدم خویدن دا غیق هم طولو خویدن و تدو قصو آیواز دنیا رسوائی ندا بلکه او بسکے عذاب بما سودت من سبیل اللہ نا پا دقا وجبان دی چه خلقم دا اللہ دا دیننا بند کو ولی تا یو غلط کارو کو تا یو خلاف سنت کارو کو نو خلق در پسیشو اٹول لگیا دی کنا خلاف سنت کارو نکی کنا خوا بدعات کئی سمر سمر دعا گانی کئی منزنو پسی کئی پجمعی کئی پجنازو پسی کئی او دا پا دین کی نشتا دے کلی پا جہر کئی چگی وئی دا په دین کې نشته دی او دا خلق ولي کوي ځکه مشران پیش کوي په دلیل کې چې ولې دا غي داسې نه کولو دا غي ټول داسې کړی دي کنه وای خان ولې غي نه پوهېدو اما سودت عن سبیل الله خلقم د صحیح لارې نه واړو خلقم گمراه کو ولکم عذاب عظیم استاد ز پاره وی عذاب ډیر لوی التم چې یو نقصان ذکر کو دخلم بینکم نور پسې سبب ذکر کو چې دا وعده ولي ماتې خلق ځکه ان تکون امتون هی اربع من امه دنیا کې وته خمیل او شي دلته چې عیب ذکر کو نور پسې سبب بیانې چې دا وعده ولي خلق ماتي دا دنیا د پاره د پیسو د پاره بس چې ډیره وته کم ځای ملاویږي ناغي پسې زی او غزور کار پریزي غزور خلق پریزي انوي ګوري ځان لولې سمنن قليلا دغه سبب دې د وعده ماتولو ولا تشترو بعاذ الله سمنن قليلا اے خلقو مغور کوئے دا اللہ پا حکمونو باندی دا دنیا لگا عہد اللہ نمرد دا اللہ دین دے اوامر و نواہی احکام سمرج دے دا دے خلاف خلق ولی کئی بس دا دے و جنہ کئی چے دنیا اثر کی مال دولت اثر کی نو احکام تے نپاتی شنو بِعَذِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا تَلَّا وَعَدِهُمْ پْرِخُوْدِ تَلَّا وَعَدِهِ اَغَوِي چِ قُرَانْ كِوِي حَدِيثِ كِوِي اَغَوَمْ پْرِخُوْدِ چَغِي كِتَاسُ تَبَيَانْ شِو چِ دَا سِدُونَ حَرَامْ دِي دَا حَلَال دِي اَوْتَاو دَا غِي پَرَوَاوْنَ سَاتَلَا حرام چې سمردین راغی کې اکثر خلق راګیر د کنافه سودونه کوي رشوتونه کوي دغسې د الله په دین باندې څومره څومره دولتونه اخلي دغسې چې کوم الله حرام کړی ښکارا لکه مرداری شوی او دغسې نظر د غیر الله شو سو سو دل قرآن دی تحرام ویلی چی ماو اللہ لغیر اللہ بے او حلق حلال کری اگر کیا سو گناہ نوی بلکہ ثواب پکی گنی چی دا ثواب دی دادا اللہ حکم ماتول شکنا عہد اللہ او دادا صد پارا سمنن قلیلا دنیا دا پارا پیسو دا پارا دغه سي په سنت کې چې څومره پابند راغلي دي او پیغمبر منع کړی دا نه حدیث کې راځي منع کړی دا چې مړی باندې بجړا نه کوي غریوان نه بنښلوي مخونه نه ټکوي دې منع کړی دې ته نیاح ویل شي او صحابه کرام وی مونږ به د دواړو ګناہوں یو شان ګڼل یو شانتي كنا نعد الاجتماع الى بيت الميت من النياحه د مړي کور کې را جمع کېدل به مونږ داسې ګناہ ګاڼو لکه دا پمړي باندې جړل او ویر کول چې ګناہ دي دا مونږ یو شان ګڼل ښا دا ټول د الله وعدی کنه پیغمبر بیان کړی دی نه یو جسس القبر منه کړی وا چې قبر به پخاوې نه وان یبنا علی پاری بابا زین کوي وان یکتب علی پاری بلیکل نه کوي دا پلانې پلانې زیاته دا وان یقعد علی پاری وکینه هم نه دا ټول منه کړی کین اصل دغی کنا چک نوسی کینی او شکرائی کی دی او خلقو توی چمال دا اقبل نیکو پا خوب کرا غلیو چیزا چا ساجت انو رازی دی گوڑا دی روڑی چینی دی روڑی مالگا دی روڑی آکار بے کی گی بس کار شروع شی دا ټول دا حکمونو ماتول لی کنا ادا پیسو دا پارخا الله ای ماخله او مغوره کوي زما په وادو او په احکام د دنیا لګا انما عند الله هو خير لكم بشک هغه مرتبه او اجرونه او ثوابونه چې الله سره دي هغه ډیر بهتر دي ستاسو لپاره د دې سيزونو نه ان كنتم تعلمون که تاسو دا غي په حقیقت پوهیږئ چکلے او بندہ دا اللہ دا حکم پابندی کی دا اللہ پو عدو فاداری کی نوچہ دا اگر سمرہ جر دے سمرہ مقامی ہے خوا. نوکہ دا اگر سیدی پویدیم دا سبینو کڑی کنا خوا. ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق اگر سوچتا سر دین دا بختم شی یو مانا د دنیا و سمر مال دولتی دا و ختم شی وما عند اللہ باقا او اگا چی دا اللہ سر دین آگا میش دیغن ختمی گیم تا چی پدی سور و آغست پیسی چی پا یو یو تاویز باندی یو یو دم باندې تازر گناو آغستنو پورا شوی پیو یو ختم باندې تاو آغستنو پورا شوی تاو سو رئی او کدا کارونه دا اللہ دا رضا دا پارا کروی نو آغا نا ختمی دا اللہ آغا بدلی عوضونا آنا ختمی گی او چتا پی دل تا دنیا کی آغستن دا با ختم شی یو مطلب د آیت دارخ کارخه دویم ما عندکم ينفذو کم عملنا چې تاسو کړی دی په خپل طبیعت په خپل خواهش او پر رسم رواج باندې نو ختم شو او قرآن بار بار وی چې حبطت اعمالهم وما عند الله باق او هغه چې د الله د رضاو داغه په نیت باندې او په قصد باندې شوی او هغه به همیشه وي هغه عمل نه فنا کیږي هغه نه بربادیږي ولنجزین الذین صبروا دا وګوره الله وعده کوي کنه چې خامخا ضرور به ضرور زبان بدلی ورکوم عوضون ورکوم اگر کسانو تا چی صبری کلیو سنگ صبری کلیو دوازو پابندی کلیو کن وازی اینوی ماتی کلی دنیا تیزل ٹنگ کلیو کن صبرو دامانا چیغی دنیا نظر صبر کن نو اللہ ویزو بولا ورکم کن اجرام بیحسن ما کانو یا عملون اجر او د دې ډېر خیستا د عمل چې دی کړو اوس ترغیب ورکې اعمال صالحه وتا دا غي په مقابله کې او د عذاب عظیم د نجات اسباب بیانې چې مخکې ذکر کول کوم عذاب عظیم کړه دا د قران اصول دي چې کله د عذاب ذکر وکي اور پسې هغه امور مصلحه بیان کړي چې هغه سبب د بچ کې دوی کنا من عامل صالحا چا چې عمل کو په سنت من ذکرن او انسان کاناری نه یو کزنا نه ابن کثیر وی صالحا ابل کتاب او سنت نیک عمل دغه ته وی او دا شرط و هو مؤمن چې عقیده توحید وي دا شرط قران نپری دی ښا انیری دا ولي چې وي خلق دې ته سوچو کې کنه دې ته سوچ نه کوي بس عمل له زور ورکړي او دا عقیده ته پوس نه کوي نه دا به کې شرط دی چې موحد وي کنه ها فلنحیینه حیاتا طیبه الله یمون با جون ورکو دلرا جون ډیر پاک او مزیدار دا وګور د الله وادي دي څنګه چې مخکې د ناقضین جرمونه بیان کړو چا ماته کړی وي نو د معاهدین چې وعده باندې پابند کړی داغي حال بیان دي داغي سمرات بیان دي حیات مزیدار حیات طیبہ ستوی حسن بصری وی لا تطیب الحیات الا فی الجنہ مزیدار جن پا جنت کے بل ذہنشت وی تفسیر کبیر کی امام راضی وی تطیب الحیات فی البرزخ خیستا جون پا برزخ کی دا صحیح مومن مسلمان دا پارخا دا برزخ جون اغا حیات طیبہ دے ادریم قول دارے چھے حیات طیبہ نا دا دنیا جون دے خواہی کے اپنز شرطو نا دی چھے اغا پکین دا حیات طیبہ دے پا دنیا کے خواہ القناعت و یو قناعت تی قناعت سمانا صبر دا اللہ پا فیصلہ باندوس چی اغز ما پا حق کسو فیصلہ کری دا نبت دو پاگی باندی صبر کوم کلگ دا کڑی را دا کخوگ دا کترخ دا کوچ دا و کلم دا دا ارز بس القناعت د الله په تقسیم باندې صبر کول ور رضا او بالقضاء او د الله فیصله باندې رضا کیدل چې بس څنګه چا وکړي اره فیصله چی کغه زمونږ د ژوند کده موت تا کده مرض تا کده صحت تا مونږ په رضا یو الرضا بالقضاء دریم التوفیق للطاعات چې په عبادت کې کوتاهی نه کوي کمزوري نه کوي عبادت چار څومره دی ښا پاره کمزوري نه کوي کوتاهی نه کوي التوفیق للطاعات سلورم استغناء عن الحلق استغناء عن الخلق چې د مخلوق نه وزن ساتي هغه څه وزن نه محتاج کې هغه څه بد فریاد او جړا او لاس په نامه نکدي چې رجی که تاسو مهرباني وکړنو یې رجی ډیر تکلیف دنو نن دا اوس تا مخلوق ته وته لګیای استغناء عن الخلق دا پینزم دے احتیاج الی الخالق چه مخلوق تا فریاد نکے مخلوق تا تمہ نکے نو چاہ نبے کہ دا اللہ نبس چاہ اللہ اشتے نبس وجدہ پینزم سی پتو نہیں پکے نو دا دنیا کے حیات طیبہ دے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ وی خامخا زبا بدلی ورکوم آئی وزن ورکوم چیغد دی اجر دے دسو دخیستا عمل کی دی کرے دے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ خیستا عمل کی دی کرے اگی بدلی ورکوم آئی سرا دین چه حدیث کی رازی چه نبی علیہ السلام پخپل سو سو زلویلیو چیس یو بندہ دخپل عمل پوجا جنت تنشت لی لن یدخلا احدا عمله الجنة پا عمل سو جنت تنشت لی حضرت عائشہ تپوس کی چولا انت یا رسول اللہ تم نشت لے پامل اغوی ولا انا اللہ ان یتغمدنی اللہ برحمتی ہوں کہ اللہ اپ ما باندے اخپل رحمت اوڑی بیا بلار شکن اچھے قرآن تا گورن ہر دے ہوئی چھے بیم احسن ما کانو یعملون سو سو ذرے پدی کی ہوئی چھے بیما کنتم تعملون خواہ دا تاسو عمل کړو نو زکا نو سوال دی اشکال دی دی یو جوابداري مولا علي قاري او نوروي چې یو جنت ته داخلي ذلي ابدا الله په حکم باندې کی الله په رضا باندې او یو د عملونو یو د درجی دي او مرتبی دي قرآن چې کله د عمل ذکر کینو دا مطلب چې تاسو له الله دې عملونو مرتبی او درجی درک هو داخلي ذلبا د الله پر رحمت سری د الله پر رضا سری نورم جوابونه کوي دا چې اسباب دوانا سببو ندیخا دا اللہ رضا ام سبب دے عمل ام سبب دے لیکن قرآن چونکہ کتاب مبین دے دیکھ کارا خبری کئی او عمل کارا دے مجھے کار دے کوئی چی بما کنتم تعملون بما کنتم تعملون پا عمل بزے خوا کارا دے او حدیث تا اللہ حکمت ویلے دے چی بالکتاب والحکمت والحکمہ دا اثر ہے او حکمت خفی راز تا وی چاغی نار سوکنی خبر ناغسو دے غدا اللہ رضا دا کنخا اغام سبب دے جنت لطلو عملوم سبب دے بغیر دیو دیو نا بغیر نکی کی جنت تطلل خا تش عمل و سرنی ایمانینو تلیش خودیر پڑیر کڑاونا پا مصیبتونو بدیخا اچھے عمل ور سرنی بیا وڈیر پا آسانا و سہولت سر رسی داو ذکر کی ترغیب قرآن تا پا دی آیت کی مخ کی سر ایسا خاص دغنش تاولی فیضا قرات القرآن فستعذ باللہ من الشیطان الرجیم یو مطلب دا دی چې د عمل صالح ذکر شو کن ترغیب من عمل صالحا ان ذکرن اون صاحب مؤمنون نوی چې اعمال صالحاو کی اوچت عمل سده دا قرآن تلاوت چکا سورت یونس کی راغلیو چې اللہ دا نبی پشان کی ویلیو چو ما تتلو منہ من قرآن ستا پٹولو عملونو کی اللہ تغیر محبوب عمل سدے قرآن بیانول قرآن لزداو کنا ذکر تا ذکر کہا دویم دا دیو جن چی بحث شورو دا وفا دا وعدی خوا چی اللہ ویلی اوفو بیعادک اوفو بیعاد اللہ پروالیو کہے وعدو باندے دا قرآن ذکر ذکر کو چې څوک قرآن لولي نو هغه په وعدو وفا کوي بل څوک نشي کولی ښه دا توفیق الله هر چاله نه ورکوي چې هغه د وعدې وفاداري وکړي دا هغه چاله چې قرآن لولي نو هغه ته څنګه نور عمل اسان دي نو دا هم ورته اسانی که نه ځکه یې د قرآن ذکر وکړو هر کله چې دا ډېر اوچت عمل و الله رب العزت وایي شیطان به تاسو کله پرېږدي دی عمل تا شیطان ډیر بدګنی ډیر خپای زوبا دی په نور عملونو دورا نه خپکی ان کو سکیل کبدی چې قران لاسو کراول او ذړی چوینو بس دی ذړی چوی ها الله ای تاسو به لولې خدای به توسوسې چی تاسو به سبق تک وې دی به توسوسې چی تاسو وای چې موږ قران تک او سبق لزو او دی با من پری دی نور کارونه وا تمخ ته کی چې دا کار دی دا لا بسوک کوي چې ته سبق لازم دا بسوک کوي دا شیطان یې کنه نو کله چې ته را دو کې د قران د لوستلو قرات معنا څه ده کله چې را دو کې د قران د لوستلو را وای خلی فاستعذ بالله پناه غواړه د الله په ذات سره من الشیطان الرجیم ده شیطان رتلی شوینا هو ایچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چه دعوه انو اللہ باتی ساتی که نخوا پلوی ذات سرده پناو وقتا بس عددنا تابل سوک نشی بچ کولی شیطان نو تا سوک بچ که اغا سوکوی نی ننو دا خویو اللہ ده چه بس اغا تتا بچ کئی نو بچ بدی کی او علا چه تداو اے چه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہو لیس لہو سلطان یقینا دا شیطان چه دے نشتا دلرا وسد گمرا کولو سلطان مانا وسد گمرا کولو وسد وسوسی خوشتا آخو اللہ دل اختیار ور کرے خواہ وسوسه کولی شي خو نه گمراه کول نشي کولی گمراه کی به هغه څوک چې هغې سره د الله توفیق نه یې ښه نشته دلنا زور او وس د گمراه کولو په هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی وعلی ربهم یتوکلون او خاص په خپل رب باندې اعتماد کوي هغې نشي گمراه کولی ولی د په خپل اقرار کړی دی، د ابلیس په خپل اقرار کړی دی چې الله په دغه خلقو زما وس نه رسی. ګوره سوره حجر کې ویلو داسې بنی اسرائیل کې براشي چې الا عبادک منهم المخلصین، زبې گمراکوم ټولو خو مګر غستا بندیان مخلصین اغي نشم گمراکول. هغه دادی کنه اخلاص توکل اعتماد په الله باندې فضیل شیطان وسنه رسی ښه کوي وو توسوسې وو تا کوي وجدي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اوی نو بیا تختی تی نخوا فکارا قرآن ذکر کئی خوا چیز شیطان نا سوک بچ دی او سوک تی نا ندی بچ دا دی دے کے واضح ہوئی خوا انما سلطانو وعلاللذین تولونہو بیشک زور اوس دا گمراکولو دا شیطان پاغچا دے چگور دسر مرگر تیا کی قدرتی تولونه د تزور کوي ښا ته به راکاږي چې مزه دغه په لمړه مزه د گمراهی ده او دا شیطانان دي د دین واوړه دي سره مکې نه گمراه بشي ګوره وګوره دی و سره ناست چې خبره باندې وړي مور او پلار خبره باندې وني عزیز وزن رسی ښا چې ډوډۍ ویني یاد ازی سر با ناستی کاغی دغزه پا پتواره ناستی کاغی دغزه پا گتو ناستی کاغی دغزه چرتا مدرسه کی ناستی ازی والدان رسی خوا او غروت بے سیکلی چه پدیر وز بانده اغی ذکر کی او حلقه جوڑکلی او دمرا خوشا لی چتو ته وای چې لکه مزه دا بریلیان دیو مشرکان خلق دی او ذکر دغه تنوی دادی چې کوي نو تا ته وای ته چې د خپل ایمان اصلاح وکه تا ته وای چې د خپل ایمان اصلاح وکه دا غدي ښا انما سلطانه يتولونه ذالی ښا چې ګوره بس هغه پسې منډی وي هغه خوښ دی والذین هم بی مشرکون او هغه کسان چې هغې شیطان شریکی د الله سره دا څومره شرک چې مشرکان کوي که نه نو نوم د اخلي نوم د بل چې اخلي چې پیر صاحب او ولی صاحب نازولی دا اخلي انور دا ټول شیطان دی اغی سا خبر دی اغی زن آخر ندی خبر قیامت که بیا خبر شی و دا دو تار سا جوڑ کری خیست کری خوا نو وقت طول پا دو پاس روان دی نو دکا قیامت کی بعد لا دی تا داوی چی آبنی آدم علم آج دی لیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان داو تاسو طول دا شیطان عبادت کرد دی ملائک با اموی سورہ سبا کی رازی چې الله مونږ نوې خبر مونږ نه دي کوم راکړي بلکې دې په جنات باندې ایمان راوړل ښا بلکانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون هغه ایمان راوړل مراد څه شیاطین ولو شاء الله لجعلکم امه واحده کچری د الله خو خوینو ګرځولي به تاسو یو جماعت په اسلام ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء لیکن الله په خپل اراده باندې گمراه کیا او څوک چوغاړي او هدایت کیوا چاته چوغاړي دا الله اراده عامه ده د خیروم کیږي د شروم کیږي د هدایتوم کیږي او د ضلالتوم کیږي دا عامه ده هو رضای خاص ده په ایمان او په توحید او په اسلام پورې ولتسالن عما كنتم تعملون او خامخاص تاسو نما تپوس کولی شي داغه عملونو چې تاسو کول تاسو تپوس چې څنګه عمل کړي په خپل طبیعت هم کړي په خپل خواهش او په خپل رسم او رواج او د آبا او اجداد په طریقه هم کړي اولی هم کړي دا تپوس بکی ښا چه لما عملتم و کیف عملتم خواه نور آخو اللہ تارس معلوم دی دویم نقصان و ضرر خی دا نقض دا عهد خواه یو مخی ذکر شو چه فساد و شر بخ پلمین کی جوڑ کئی نو ادا دویم ذکر کئی و لا تتخذو ایمانکم منی سید اخپل قسمنا و سوگندنا وعدی دخلن بینکم فساد پا اخپل مینز کی اگا فساد سده و تذل قدم بعد ثبوتیم و بخویی گی غدیر مضبوط قدم پس دو کلکوالینا چی خلقو پتا باندی اعتمادو تو خلقو در باندی دیر یقینو کله چې وعده دې ما تکړنو به اعتبار شوي لا اړ یو خوي ده داسې یوازې تنا تاسو به څه خلقي څه کشران وي څه تابعدار وي څه مقتدیان وي نو چې تا داسې وکړنو غیبه هم کوي نو ټول خلقو اعتماد دې ختم کوه ته ذل قدمم باز وذوق السوء او بسکه عذاب ما صدتم عن سبيل الله دا په سبب د دې چې خلق کوم منکو د الله د دین څخه غي در پسې یو کنه ځکه دا نوم او شهرت په دنیا کې خشه نه ده بد دا ګمنامه انسان بهتر ده چې په محله کې سوکنه پیژني په کوڅه کې سوکنه پیژني دا ډېر بهتر خمول بهتر دی او شهرت کې ډېر نقصانات دي نو یو نقصان پکې ده بس چې چا نوم وشو نو خلق ورپسې بس نو هغه ډېر خوش قسمت دی چې هغه ځان کنټرول کې وساتي د ګمراهونو او د رسمونو او رواجونو او د بدعاتو نه ځان بچ کی ډېر ګرانه اجزان نشی بچ کولی نو بس چی سنگ دے پکی لارن جوڑ چی سوکر پس روان ناغیم ور پس لار کن پس ذل قدم با ثبوتها اگر بیا پا دلیل کی پیش کئی نو دین دا نشوہرت خشک نخا ولکم عذاب عظیم ستاز پارا بڑیر لوی عذابی سکستاسو عمل متعدیو کنا اس بل سبب ذکر کئی چې دا وعده خلق ولی ماتی پیسو تڑا نشی ٹنگو لینو بس کاغا دینی وعدی دی او که دنیاوی وعدی دی که دینی جماعتو ندی که دنیاوی جماعتو ندی اللہ یو لا تشترو بعاد اللہ سمنن قلیلا مغورا کوئیم ترجیح مور کوئیم دا اللہ پو وعده باندی دی دنیا لرا چې دا سمن قلیل لی دې وجهنه خلق عظیمات کړې وادي سدي د الله احکام اوامر نواهی هغه ټول پرې هو وکړه انما عند الله هو خير لكم بشکا غصم چې الله سره کوم اجر او ثواب دې چې کله یو بند پابندیو کی هغه ډېر بهتر دی الله ایستاو لپاره کنتم تعلمون تاسو پوهیږئ دا غي په حقیقت باندې ما عندکم ينفذو اغه چې تاسو سره سدي کتابه ډيري اغستي ډيري ګټلي غاړي دې پکې اغستي واړې دې پکې جوړې کړې ډېر ډېر خلکو په دې کې پیسې واغستې کنه خو الله دې دا ختم شي دا بسې او ما عند الله باقوم او هغه عوضنا او اجرنا کچرتا پابندی کړي وي هغه همیشه دی هغه نه ختمي ناغه فانی دی واغست او باقی دی پرې هو عبد الباقی نه جوړې دی نو عبد الفانی جوړ شوی. دغه څه دې معنا دام وچ ما اندکم ينفذو کوم عمل چې تاسو کړی په خپل خواهش او په خپل طبیعت او پر رسم رواج هغه لار ختم شو او کوم چې د الله رضا دی نو باق هغه نه ختمي. ولنجزین الذین صبروا الله وی خام خابا مون بدلی ورکو عوضون ورکو اغا خلقو لاجی صبر کلیو صبر سنگ کلیو پو عضوی اوفا کلیو کنن دنیا تیلوٹنگ کلیو کنن داجر دادی بے احسن ما کانو یا عملون دخیستا عمل چی دی کلیو ترغیب عمل صالحو تا امور مصلحو تا چیغا مدافع دا پار دا عذاب دی عذاب با پس دفع کی من عمل صالحا چاچ عملو کنیک ومن ذکر او انسا کناری نیو کزنانی وهو مؤمن او با دی شرط باندی چی صحیح مؤمن موحد وی عقیده دی توحید وی فلنحیینو وحیاتا طیبا اللہ ایمونگ با جنور کذی لرا جن مزیدار حیات طیبہ چې حیات جنت ته چې حسن بصری ویلو حیات طیبہ چې حیات د برزخ ده چې امام رازی ویلو حیات طیبہ حیات د دنیا ده وو پینځو شرطونو سره چې قناعت پکې وي صبر په خپل حساب په خپل برخه په خپل انواله کلګي او کډیری چې رضا بالقضا پکې د الله فیصله باندې رضای او توفیق د عمل پکې قدمه لنی به الماظه نه کنه استغنا عن الخلق چې مخلوق نه ځان غاړلی او احتیاج ال الخالق دا بنځه سی پتونہ دې سره دنیا کې حیات طیبه حاصلې ښه ولنجینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون الله يخام خام ببدلی ورکو ذی لنا دا اجر دا دی عوضنا بی احسنی دا خیستا عمل چی دی کرو خیستا عمل سده دا قرآن سره تعلق رابطه جوړ ساتل ذکر پسی ذکر کرو یا دا وعدی وفاسوک کولیشی چی قرآن ویلی فیضا قرات القرآن اکل چی رادو کی دا قرآن لستلو فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم نو پناه غواړه په الله سره د شیطان رټل شوی نه ځکه دی وتا قران ته پریدي سوال نه پیدا کیږي دی بخام خاصه چل جوړی او تا به قران نه منې کوي نو چې تمخ کې اعوذ بالله وای نو بس انه ليس له سلطان یقینا نشتا د پاره غلبا د گمراه کولو پاچا باندې چې ایمان راوړي د سیمان والا ربې می توکلون چې خاص په خپل رب باندې اعتماد کوي انما سلطانو بشکا قدرت او وس د شیطان د گمراه کولو پاچا دی عل الذین تولونهم چې وس د زمر ګرځي خوخه د ذکرونه خوخ دي چې دیو تاسو وینئ په هغه خوشحالي ولذین او کسانم به مشرکون چې ګوره دې د الله سره شریکی ښا کدی او ته پوی خراشی په خوب کې راشی او سو ته وای کنه بس دیو بیا دا هغه خبره نه ورځی کته دا هغه وظیفه او شکرانه باندې قضا کوي اذا الله دا غیبا رو خیال نساتی نو دے حقیقت کدھا اللہ سر دے شرک کردے خواہ